أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم ينته يا نوح لنكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله واطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال dedi وَمَا يُكْتُرْ عَلْمِي bilgim bima hakkında kânu onların ya'melûne dedi ki onların ya'melûne yaptıkları dedi ki ve onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. اِنْ حِسَابُهُمْ onların hesabı illa ancak ala aittir Rabbi Rabbime. لَوْ كَشْكَ تَشْعُرُونَ düşünebilseniz. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Keşke düşünebilseniz. وَمَا دَيْلِمْ اَنَا بَنْ بِطَارِدِ kovacak değilim el müminine iman eden kimseleri. Ve ben iman edecek eden kimseleri kovacak değilim. اِنْ اَنَا بَنْ Eğer ben illa ancak nazirun bir uyarıcıyım, mubinun apaçık bir uyarıcıyım. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kalu dediler le in şayet lem tentehi vazgeçmezsen ya Nuhu ey Nuh le tekunenne ibilki olacaksın minel mücri mercumin taşlanmışlardan. Dediler ki ey Nuh şayet vazgeçmezsen ibilki taşlanmışlardan olacaksın. قال dedi Rabbi Rabbim inne kuşkusuz kavmim kezzebuni beni yalancılıkla suçladı. Rabbim kuşkusuz kavmim beni yalancılıkla suçladı dedi. Feftah artık sen ver beyni benimle ve beynehum onların arasında. Fethan fethan hükmünü ve neccini beni kurtan ve men ma'iyye. وَمَنْ her kim olan ma'iyye beraberimde minel mu'minine müminlerden. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimde olan müminleri kurtar. فَنَجَيْنَهُ biz onu kurtardık. وَمَنْ olanları ma'ahu beraberinde fil fulki fi içinde fulki geminin meşhun o dolu geminin. Biz onu ve beraberinde olanları da o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da ıgrakna suda boğduk. Ba'du geri bakin kalanları da suda boğduk. Sonra da geri kalanları da suda boğduk. İnne doğrusu fi zâlike bunda le ayeten bir ders vardır. وَمَا دَيْلْدِرْ كَانَ اَدِجِي اَكْثَرُهُمْ onların çokları müminine iman. Doğrusu bunda bir ders vardır ve onların çokları iman edici değillerdir. Ve inne şüphesiz rabbeke rabbin lehuve işte o azizun mutlak galip rahimun engin merhamet sahibidir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip engin ve merhamet sahibidir. Kezzebet yalancılıkla suçladı. Adun adde ad kavmi de murselin peygamberleri. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. İz idi kale şöyle demişti. Lehum onlara ehuhum kardeşleri Hud. Hud aleyhisselam. Ela tettekun sakınmaz mısınız? Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Sakınmaz mısınız? İnni bilin ki ben lekum size. Resulun gönderilmiş bir elçiyim, eminun, güvenilir bir elçiyim. Bilin ki ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Fattakullaha, o halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve eti'uni, bana itaat edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum, ben sizden istemiyorum aleyhi, buna karşı, min ecrin, hiçbir ücret. İn olan ecri, benim ecrimi verecek olan, illa ancak ala Rabbi, Rabbidir alemin, alemlerin Rabbi. Ve ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi, ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Etebnûne, eğleniyor musunuz bi kulli, siz her ri'in, yüksek yere, ayeten alamet te'abethûn, dikerek. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Ve tenhitûne, ediniyor musunuz mesâni'e sağlam yapılar? Leallekum, umarak tehludûn, temelli kalacağınızı. Ve temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ve izâ, ne zaman bataştum, yakalandığınız, bataştum, yakalıyorsunuz. Cebbarın, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Ve yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Fettakullah. Fettakû, sakının Allah'a, Allah'tan. Ve eti'ûni, ve bana itaat edin. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Vettakû, sakının ellezî emeddekum, size bol bol verenden. Bima şeyleri te'lemûne, bildiğiniz. Ve bildiğiniz şeyleri size bol bol veren, verenden sakın, sakının. Emeddekum, size verdiği bir en'amin, davarlar. Ve benîne, oğullar. Size davarlar, oğullar verdi. Ve cennetin, bahçeler. Ve uyun, çeşmeler. Ve bahçeler ve çeşmeler. İnni, doğrusu ben, ehafu, endişe ediyorum. Aleykum, sizin hakkınızda. Azabın, azabından. Yevme, bir günün. Azimun, muazzam bir günün. Doğrusu ben sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. Kalu, dediler, şöyle dediler. Sevaun, bizce birdir aleyna, sen ev azte öğüt versen de, emlem tekun, vermesen de, minel vaazin, öğüt vermesen de. Şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt vermesen de, bizce birdir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته